دا افغانستان اسلامی امارت دا شریعت غږ راډیو چلیر وسات د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. تاسو د شریعت غږ راډیو ته غوږ یاست. دا د شریعت غږ راډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د شریعت غږ راډیو خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. په نننۍ راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاست تبصرې تر څنګ یوه په زړه پورې ترانه هم وړاندې کیږي. لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم الشان د سو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم هغوی چې خپل مالونه شپه ورځ پټ او ښکاره په سمه لار کې لګوي نو هغوی لره یې رب سره اجرونه دي او نه به ورباندې څه ډار وي او نه به غمجن شي. خو هغوی چې سود خوري قیامت په ورځ به بل شا نه راپاسیږي مگر د هغه چا پاسیدلو غوندي چې شیطان په لاس وروړلو وران کړی وي. دا ځکه چې دوی ویل بیع خو هم د سود په څیر ده، حال دا چې الله خو بیع حلاله کړی او سود یې حرام کړی. نو چاته یې چې له ربه نصیحت راغی او له سودي راکړې ورکړې لاس په سر شو نو څه چې تیر شوي دي هغه د ده دي او د زړه کار یې الله ته حواله دی. خو څوک چې بیا هم ور وګرځید نو هغه د اور والا دي تل پکې اوسیدونکي. الله سود تبا کوي او خیراتونو ته زیاتوالی ورکوي او الله هر گناهگار سخت کافر یا ناشکر نه خوشوي. چمی د ژوند مرحله ټولی مدینه کې تیرې دل نو هر سحر و می د نبوی ملغلره زرت کواله. چمی د ژوند ل شریعت زغ راډیو اوري مدینه کې تیرې دل نو هر سحر و می د گران رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی لخلق سره د هغوی د مرتبه مطابق معامله وکړي، یعنی کشر ته د مشر رتبه مور کوي او مشر ته د کشر رتبه مور کوي. د دې حدیث روایت ابو داود کړی دی. ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1440 هجري قمري کال د سفر المظفر د میاشتې لسمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 19 نیټې سره سمن خوري. د نن ورځ خبرونې ته مزسم ملياس هرکلی کوم. په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سرټوک ته راګرځو. په کندهار ولایت کې وحشي قمندان جنرال عبدالرازق له ګڼو نورو مسؤلینو او پولیسو سره ووژل شو. تېره شپه د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ په دفاعي او امنیتي پوستو د یو تکتیک له مخې برید ترسره شو. د غزنی ولایت په قرباغ کې د مزدور اردو قرارګاه پتحه 18 تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل 9 تنه ژوندي اسیران شول. د بلخ ولایت په چمتال کې ټانګ تخریب 13 تنه ګوراګیان مړه او ژوبل شول. دیکی با بازانو سی داد دا بازانو کور داد با تورانو کور داد با تورانو کور دیکی با بازانو سی داد دا بازانو کور داد با تورانو کور. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندهار کې ونو پوزی مجاهد ګڼ شمېر لوړ پولي چارواکي ووژل. پرون مازدیګر د کندهار ولایت په مقام کې دننه د غونډې پر مهال د امنیه قمندان په ګډون لوړ پولو چارواکو ته مرګ ژوبله اوښتی. برید هغه مهال ترسره شو چې د والي په مهمان خانه کې د ناټو عمومي قمندان سکاټ میلر، د کندهار والي زلمی ویسا، د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل او د قول اردو د قمندان په شمول لوړ پولي چارواکي راغونډ شوي وو. په یاد برید کې امنیه قمندان جنرال رازق، د کندهار والي زلمی ویسا، د والي مرستیال، د بشري منابعو مشر، د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل او دوه امریکایان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د یادونې وړ ده چې پرون ورځ سهار مهال د هلمند ولایت په مرکز کې د وطن ګوند مشر او راتلونکو ټاکنو کې ولسي جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان هم وژل شوی وو. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د بولدک ولسوالۍ اړوند د ونکي په سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. د برید په پایله کې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتی خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. په پیښه کې د دښمن یوه شوبله هم ویجاړه شوې ده او دوه تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. تېره شپه د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ په دفاعي او امنیتي پوستو د یو تکتیک له مخې برید ترسره شو. په دغه تندریز برید کې دښمن درې پوستې پتحه شوې، 26 تنه کمانډویان او یو شمېر د مزدور اردو عسکر او پولیس وژل شوي چې مړی یې د جګړې په ډګر پاتې دي او زیات شمېر زخمیان شول. همداراز یو لوی هموي ټانګ، یو کوچنی ټانګ، 15 ام پی پور، یوه دهشکه، یو ګایز، یو دراسکوپ، 15 د شپې دوربینونو او دوه موټره وسله او مهمات مجاهدینو ته په لاس ورغلل. همداراز پرون غرمه 12:30 بجې د قمندان رازق او هغه ته نږدې امنیتي کسانو د موټرو په قطار چې د جنگ ساحې ته څیرمه له پني کلي سره یې د جګړې له ساحې لیدنه او د مړو د انتقال چاره ترسره کوله استشهادي برید ترسره شو چې په نتیجه کې قمندان رازق او د هغه ګڼ نږدې همکارانو ووژل شول. د ټنګ په وسیله دغه برید د خالد په نوم استشهادي مجاهد لخوا چې د غزنی ولایت اوسیدونکی و ترسره شو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په پړاو سیمه کې د مزدور اردو په قرارګاه او یوه پوسته عملیات ترسره شول. د راپورونو له مخې د دغه برید پر مهال د دښمن قرارګاه په بشپړه توګه پتحه، 9 تنه عسکر قتل او 9 تنه اسیران شول. همدارنګه دوه ارادي هموي ټانګونه، دوه میله دهشکې، دوه راکټونه، 12 میله کارمولي ټوپک، یو میل دراسکوپ او ګڼ شمېر مهمات او نظامي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلي دي. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند خالوخیلو او لیونی بازار سیمو کې مجاهدینو د مزدور اردو په کمانډویانو برید ترسره کړ. د دغې جګړې په ترڅ کې چې تر مازدیګر ناوخته یې دوام درلود، 6 تنه عسکر قتل او 15 تنه نور ژوبل شول. همداراز دوه ټنګونه د 82 او ځمکني ماین په مټ تخریب شول. یو بل خبر وایي چې د شلګر مبتوهه ولسوالۍ اړوند خرقشه سیمه کې د کابل کندهار په لوی لاره د مجاهدینو لخوا د مزدور اردو ټانک په ماین والوزول شو. په دغه چاودنه کې د ګوراګي دښمن ټانک په بشپړه توګه تخریب او په کې سپاره 15 تنه مزدور عسکر ووژل شول. تېره ورځ یوه بجه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ بابا خوشقار تپه سیمه کې په عسکرو، پولیسو او اربکیانو برید وشو چې د ماښام تر 6 بجو یې دوام وکړ. د برید په محل څو ځله د دشمن لخوا د پرمختګ هڅه وشوه، خو هر ځل د مجاهدینو لخوا په کلک ځواب ورکړل شوی او په شا تمبول شوی. د معلومات له مخې په دغه برید کې د دشمن یو ټانک ویجاړ شوی، شپږ تنه مزدور کمانډویان او دوه تنه اربکیان وژل شوي چې جسدونه یې د جګړې په ډګر پراته دي. همدارنګه پنځه تنه عسکر او اربکیان ژوبل دي. د روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د کوټوالو سیمې ته څیرمه بېګا ماخوستن 9 بجې د لزري وسلو په مټ درې تنه مزدور عسکر وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. همداراز تېره ورځ مازدیګر 15 بجې د ترینکوټ اړوند د پایناوې په سیمه کې له مزدور دښمن سره سخته جګړه ونښته. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې درې شوبلې په ټولیزه توګه ویجاړې او مزدور دښمن ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیا ولایت احمد آباد ولسوالۍ اړوند عطایي کلا سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا برید ترسره شو. د راپورونو له مخې دغه برید کې د ګوډاګۍ ادارې درې تنه اربکیان ټپیان شوي دي. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت مرکز اړوند د سپینې کلا سیمه کې د مزدور اردو په پیاده عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د ماین چاودنه وشوه. د ترلاسه شوي خبرونو له مخې د دغه برید په نتیجه کې یو مزدور عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان دي. همداراز د احمد خیل ولسوالۍ اړوند مشکه سیمه کې د ګوډاګۍ اردو په رینجر موټر د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا برید ترسره شو. د معلومات له مخې دغه برید کې د دښمن رینجر تخریب شوی، خو د سر زیان په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. له تېرې یوې هفتې را په دې خوا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ کې مجاهدینو د ولسوالۍ په مرکز امنیه قمندانۍ او دفاعي پوستو له دوو استقامتونو جګړه پیل کړې. پرون غرمه یو ځل بیا په دښمن لرزوونکي برید ترسره شو چې له امله یې دوه تنه مزدور عسکر قتل او یو بل ژوبل شو. د غور ولایت د دولتيار ولسوالۍ اړوند د خیرالله بازار په سیمه کې تېره ورځ غرمه 1 بجه د ماین په چاودنه کې دوه تنه مزدور اربکیان ووژل شول. او وروستی خبر دا چې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ مرکزي ودانۍ او امنیه قمندانۍ باندې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو. له سیمې ترلاسه شوي راپورونو له مخې دغه برید کې 4 تنه مزدور پولیس مړه او 3 تنه نور ټپیان شول. د خبرونو پای د شریعت رادیو. د دین او وطن د ازادۍ د لارې سرسپارلو غازیانو، تاسو چې په خالي لاس د نړۍ ځواکمنترین دښمن تر ستوني نیولی او له شکست سره مو مخ کړی، څومره ستر اعزاز مو ترلاسه کړی؟ یوازې همدا تاسو یاست چې د صدر اسلام د احزاب صحنه مو په ژوندۍ بڼه په دنیاوالو ولیدله. همدا تاسو یاست چې د ټکنالوژۍ په مقابل کې مو د ایمانی وسلې موثریت او برتري ثابته کړه. همدا تاسو یاست چې د نړۍ استعمارګرو ته مو وښودله چې مستضعف ملتونه ټول ستاسو د برمتې او غلامۍ لپاره نه، بلکې هغوی کولای سي چې د ایماني هوډ په څرګندولو سره ستاسو هر ډول استعماري او شیطاني خوبونه در نیمګړي کړي. پام کوه غلی مازن ټاټوبی په مونږ ګران ده، دغه زمونږ مینا ده، دغه زمونږ ځان ده، دغه زمونږ مینا ده، دغه زمونږ ځان ده. پام کوه غلی مازن ټاټوبی. پارلماني ټاکنې که د یرغلګرو یوه بله پروژه. د یرغلګرو او کابل رژیم په امر او ملاتړ د پارلماني انتخاباتو په نوم غورځې پرځې روانې دي. نوماندان خلکو ته د ښه خدمت وړاندې کولو ژمنې کوي. ډیره د تأسف وړ دا ده چې د هیڅ یو نوماند په شعار او ټاکنیز نشان کې د یرغلګرو پوځي حضور ته اشاره نه ده شوې. په داسې حال او وضعیت کې چې شپه او ورځ د هیواد ځمکه او فضا د اشغالګرو په واک کې وي، کابل رژیم دومره معلومات نه لري چې د بهرنیو ځواکونو څومره پروازونه داخل ته شوي او څومره له داخل څخه بهر ته شوي، څومره پوځیان او څومره وسلې راوړل شوي او د هیواد په کومو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي. انتخابات کوم قانوني او منطقي مشروعیت درلودلی شي؟ ځواب ډیر روښانه دی چې په ذکر شوي وضعیت کې د نړۍ په هیڅ قانون او عرف کې ټاکنې جواز نه لري. اسلامي امارت همدا په اصطلاح ټاکنې تحریم کړي او پر ولس یې غږ کړی چې د یرغلګرو له دغې پروژې لرې واوسي. کمپاین او نورو چارو ته یې اجازه ورنه کړي. لکه څنګه چې د دښمن د پوځي تهاجم په وړاندې مقابله او جهادي مقاومت یوه شرعي فریضه ده، همداراز د محارب او متجاوز دشمن د هر ډول سیاسي او استخباراتي دسیسو په وړاندې مبارزه، د هغو خونسه کول او مسلمان اولس یې له خطرونو خبرول د هر مؤمن ایماني وظیفه او ستر جهادي عمل دی. اسلامي امارت په دې اړه یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې په پای کې یو ځل بیا وایو چې د ټاکنو په نوم پروسه هیڅ اسلامي او افغاني ماهیت نه لري، بلکې د اشغال د تداوم پر پوځي یرغل د پردې اچولو او د عامه اذهانو د تیر ایستلو یوه پردی دسیسه ده چې د کفري اشغالګرو لخوا تمویلیږي او نهایي نتیجه یې هم د هغوی په واک کې ده. نو په دې اساس دا د هر واقعي مسلمان او افغان دنده ده چې په خپل ټول توان سره د دې دسیسې د خنثی کولو هڅه وکړي، تر څو اشغالګر له خپلو پلانونو څخه مایوسه او زموږ له هېواده وتلو ته مجبور کړای شي. پارلماني ټاکنې د اشغالګرو یوه پروژه ده، غواړي چې په دې او نورو حربو او دسیسو سره له خپل وحشت او ناروا شتون څخه د خلکو پام په بله خوا واړوي. یرغلګر هڅه کوي چې د انتخاباتو او نورو پروژو له لارې خپل یرغل ته پایښت ورکړي او زموږ د هېواد استثمار او خپلو ناروا کړنو ته دوام ورکړي. نو لهذا خلک باید د یرغلګرو له دې دسیسې څخه آګاه واوسي او تطبیق ته یې پرینږدي. دلته ډېر د عصر فرعونیان را پرزیدلی دي، ډېر یرغلګران پکې ناکامه شرمېدلی دي، ډېر په ټیټو سترګو له ارمانه سره تللي دي، ډېر په ټیټو سترګو له ارمانه سره تللي دي. ډک له غیرتونو په تاریخ کې قهرمان ده، ډک له غیرتونو په تاریخ کې قهرمان ده. دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده، دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده. پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده، پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده. دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده، دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده. ګورئ دښمنانو د غښتلې ابدالي کور ده، ګورئ دښمنانو د غښتلې ابدالي کور ده. دا د بت سیکن سلطان محمود غزنوي کور ده، دا د میرویس خان او اکبر خان د هر بچی کور ده، دا د میرویس خان او اکبر خان د هر بچی کور ده. هسکی شمله دا وړ همت په ټول جهان ده، هسکی شمله دا وړ همت په ټول جهان ده. دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده، دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده. پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده، پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده. دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده، دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده. زال د زمرو د غلیمان کی اوسېدی نشي، بڼ د بلبلانو د زاغان ورته راتلی نشي. شان لري شوکت لري څوک بد ورته کتی نشي، شان لري شوکت لري څوک بد ورته کتی نشي. دا د ننګو کور د عظمتونو یو نشان ده، دا د ننګو کور د عظمتونو یو نشان ده. دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده، دغه زموږ مینا ده، دغه زموږ ځان ده. پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده، پام کوه غلی مازن ټاټوبی مون ګران ده. دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده، دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده. تلی ازادی ته ظلمو ایښی دي سرونه، ډېرو اتلانو قربان کړي فضانونه. رنګی دی په وینو ټوله سمې دي کغرونه، رنګی دی په وینو ټوله سمې دي کغرونه. مینا د ذاکر د پاک خاوره د افغان ده، مینا د ذاکر د پاک خاوره د افغان ده. دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده، دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده. پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده، پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده. دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده، دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده. پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده، پام کوه غلی مازن ټاټوبی په موږ ګران ده. دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده، دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده، دغه زمون مینا ده، دغه زمون ځان ده. بیای دخمن را چمل ولی پا میدان دی وانا می خودا س قهرمان دی بیای دخمن را چمل ولی پا میدان دی وانا می خودا س قهرمان دی وانا می خودا س قهرمان دی لکز مری غندی جنگی گی د دخمن زڑ ترنا چوی گی لکز مری غندی جنگی گی د دخمن زڑ ترنا چوی گی فتح روانی دی دا صد خدای احسان دے وانا می خودا چا قهرمان دے روانی دیدا صدق دی احسان دی وانا می خودا چا قهرمان دی بیای دخمن را چمل ولی پا میدان دی وانا می خودا چا قهرمان دی وانا می خودا چا قهرمان دی چی د میوند مخی تا ڈال شو د ملالی د تندی خال شو چی د میوند مخی تا ڈال شو د ملالی د تندی خال شو ستگی زاشم پوری اختیاد دن پاس باندے وانا می خودا چا قهرمان دے گئی زارشم پور اختیار دن پاس باندے ونا می خودا چا قهرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے ونا می خودا چا قهرمان دے ونا می خودا چا قهرمان دے چی چیرتا وید باطل ڈالی کلپ حوال کا خزالی چی چیرتا وید باطل ڈالی کلپ حوال کا خزالی زلان دستور اید غیر دشن اسمان دے وانا می خودا چا قهرمان دے زلان دستور اید غیر دشن اسمان دے وانا می خودا چا قهرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے وانا می خودا چا قهرمان دے وانا می خودا چا قهرمان دے غلیم پریگ دیخ پر سنگرونا پوڑان دیزی اتل فوزونا غلیم پریگ دیخ پر سنگرونا پوڑان دیزی اتل فوزونا محمد عالم گوتا پوغا فرتا حیران دے وانا می خودا چا قهرمان دے محمد عالم گوتا پوغا فرتا حیران دے وانا می خودا چا قهرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے وانا می خودا چا قهرمان دے وانا می خودا چا قهرمان دے بیائی دخمن را چملا ولی پو میدان دے وانا می خودا چا قهرمان دے وانا می خودا چا قهرمان دے د شریعت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خدای پامان. سقهرمو